www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم حق تعالی جل شانہ نے انسان میں ایک صفت رکھی ہے اس صفت کو صفت حیا کہتے ہیں یہ صفت حیا ایک ایسی صفت ہے کہ جب انسان کی زندگی سے فوت ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو اس کا شمار جانوروں میں ہوتا ہے وہ گناہ پر اتنا دلیر بنتا ہے کہ گناہ کے موقع پر نہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے نہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے حتیٰ کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا شمار خنزیر اور سور میں ہو جاتا ہے اور خنزیر اور سور کا مزاج یہ ہے کہ وہ جہاں چاہے اپنی خواہشات اور حوث کو پوری کرتا ہے اسی لیے دو انصاری صحابی کے بعد میں روایتوں میں آیا ہے کہ دونوں بھائی تھے اور وہ انصاری صحابی کے پیسے باقی تھے کسی کے پاس اپنا حق باقی تھا ایسے موقع پر ان کے بھائی ان کو داتنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ بھائی اتنی بھی بے شرمی کیا ہے اتنی بھی جو ہے بے حیائی اتنی بھی حیا آپ کے اندر کیا آ گئی ہے کہ آپ اپنا حق نہیں مانگ رہے یہ گفتگو دونوں بھائیوں کی چل رہی تھی اور اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی کو جو اپنے بھائی کو یوں کہہ رہا تھا کہ حیا کو چھوڑ دے اور اپنا حق مانگ اس کو اللہ کے حبیب نے یوں کہا کہ حیا کی صفت رہنے دو یہ اگر اپنا حق نہیں مانگتا نہ مانگنے دو لیکن حیا کی صفت رہنے دو اس لیے کہ اس وقت یہ بے حیا بن کر اپنا حق مانگ لے گا پیسے تو مل جائیں گے لیکن ہمیشہ کے لیے صفت حیا ختم ہو جائے گی اس روایت میں اشارہ کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی صفت حیا کو اپنے پاس رکھو اسی لیے روایت میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت جب تجھ میں حیا فوت ہو جائے حیا ختم ہو جائے تو پھر تو جو چاہے گا یعنی پھر تو حیوان بن جا تو جانور بن جا تو بدترین اخلاق والا بن جا اور تیری زندگی جس چاہے تو گزار لے معلوم ہوتا ہے کہ صفت حیا تعالی نے انسان میں ودیت رکھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے باب میں یہاں تک آیا ہے بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے حبیب میں صفت حیا اتنی کوت کوت کر بھری ہوئی تھی کہ جیسے کنواری باحیا پردہ نشین لڑکی میں جتنی حیا ہوتی ہے اس سے زیادہ حیا اللہ کے نبی میں تھی روایت میں آپ غور فرمائیں چار شرطیں لگائی ہے چار شرط کنواری اولاً تو لڑکی خود با حیا ہوتی ہے، پھر جب وہ کنواری ہو تو اور بھی حیا ہوتی ہے، پھر وہ پردہ نشین ہو تو اور بھی حیا ہوتی ہے، پھر وہ با حیا ہے تو اور بھی حیا ہے۔ ایک کنواری لڑکی میں چار صفات کے ساتھ جتنی حیا ہوتی ہے اس سے زیادہ حیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اور اس کی مثال محدثین نے دی۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اور آپ نے ولیمہ فرمایا، اور یہ سب سے بڑا ولیمہ تھا نبی کی زندگی کا، سب سے بڑا ولیمہ، باقی ولیمے سب چھوٹے چھوٹے تھے، حضرت نے کوئی اتنا پرتکلف نہیں کیا تھا، یہ ولیمہ صرف آپ کا بڑا تھا۔ لیکن بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں آپ نے 100 بکرے ذبح کیے ہو اور کوئی لمبا چوڑا دسترخوان لگایا ہو، آپ کا سب سے بڑے ولیمے کا حال یہ تھا کہ ایک بکرا ذبح کیا، اور آپ نے اپنے صحابہ کو دعوت کی، اور چونکہ چھوٹا سا مکان تو 10-10 صحابہ کو بلا کر کھلاتے رہے، حضرات صحابہ نکلتے رہے، اخیر میں دعوت ختم ہو گئی، ولیمہ ختم ہو گیا، 3 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایتوں میں ان کا نام نہیں آیا، تعالیٰ جل شانہ بھی اپنے محبوب کی شریعت کو لے کر چلنے والے صحابہ کو کوئی ذلیل تھوڑے ہونے دیں گے، صحابہ تو صحابہ ہیں۔ کئی روایات ایسی آئی ہے کہ اس طرح کے مسائل، انما الاعمال بالنیات میں جس صحابی نے ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے مکے سے مدینے کی ہجرت فرمائی، یہ تو کہا گیا کہ وہ مہاجر ام قیس ہے، یعنی اس عورت کے لیے ہجرت کرنے والے، لیکن روایت میں نام نہیں آیا۔ اللہ کیوں نام دلوائے گا؟ اس لیے کہ یہ تو نبی کی شریعت کو پھیلانے والے لوگ ہیں۔ ہاں، جہاں عزت کا مقام ہے وہاں ابو بکر کا نام، وہاں عمر کا نام، وہاں عثمان کا نام، وہاں علی کا نام، وہاں ابو عبیدہ کا نام، وہاں عائشہ خدیجہ کا نام، وہاں زینب و رقیہ کا نام، جہاں عزت کا مقام ہے خوب صحابہ کے نام حق تعالیٰ جل شانہ نے لیے، لیکن جہاں اس طرح کی کوئی بات آئی کہ ممکن ہے کوئی نادان، کوئی نااہل، کوئی عقل کا دمدم کہیں میرے نبی کے صحابہ پر کوئی اشکال کر دے، حق تعالیٰ نے شریعت میں ان کا نام ہی چھپا دیا، اور آج 1400 سال ہو گئے ان کے نام کا پتہ نہیں۔ تو 3 صحابی روایت میں آتا ہے کہ وہ باتیں کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھے رہے۔ اب اللہ کے نبی کی حیا اتنی ہے، ایک طرف آپ کو اپنی بیوی سے ملنا ہے، اور دوسری طرف یہ صحابہ جا نہیں رہے، اور کوئی مکان بہت بڑا تھا نہیں کہ جس کی بنیاد پر جو ہے ایک کمرے میں وہ صحابہ بیٹھتے اور دوسرے کمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، ایسا تو مسئلہ تھا نا۔ اور حیا اتنی زبردست تھی کہ آپ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کہ جاؤ چلے جاؤ، بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ ہاں، اللہ کے حبیب نے اشارتاً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انس چلو ذرا ہم فلاں جگہ جا کر کے آتے تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ اللہ کے نبی کو اب ذرا کام ہے۔ تو پھر وہ تینوں روانہ ہو گئے، پھر بھی ان کو کہا نہیں کہ تم چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم میں آیت اتارنا پڑا کہ جب نبی تمہیں بلائیں تب تم نبی کے گھر پر دعوت کے لیے آؤ۔ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ میں اگر میرے بھائیوں اس آیت پر وضاحت کروں تو شاید 1-1.5 گھنٹہ نکل جائے گا۔ اس آیت میں اتنی زبردست تعلیم اور ادب اور اخلاق اور زندگی سکھائی گئی ہے، کاش کہ ہم قرآن کے سمجھنے والے ہوتے، کاش کہ ہم قرآن کے سمجھنے والے ہوتے۔ ہم نے ناول سمجھی، ہم نے جوک سمجھے، ہم نے موبائل کی دنیا کو سمجھا، ہم نے ایران قرآن کی باتوں کو سمجھا، ہم نے غیبت کی دنیا کو سمجھا، ہم نے برائیوں کی دنیا کو سمجھا۔ اگر ہم نے نہیں سمجھا تو قرآن اور حدیث ہی کو نہیں سمجھا، اللہ اس کے رسول کے پرمودات کو ہم نے نہیں سمجھے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جب تمہیں نبی بلائے، کیا آیت کا لا تدخلوا بیوت النبی یا ایھا الذین آمنوا الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین ولکن اذا دعیتم فإذا تعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي ويستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فرمایا جب تمہیں نبی دعوت دے اور اپنے گھر پر بلائیں تو جو دعوت کا وقت ہو اس وقت پر جاؤ, بہت وقت پہلے جا کر کے نہ بیٹھ جاؤ, اس لیے کہ تم دعوت پر بہت وقت پہلے جا کر کے بیٹھو گے تو صاحب مکان کو تکلیف ہوگی, اس کو اپنے کام ہوں گے, اسے اپنی ضرورت ہوگی, اب وہ تمہاری خدمت میں کھڑا رہے گا یا اپنے کاموں میں لگا رہے گا. اور آگے فرمایا جب تم کھانا کھا لو اور دعوت سے فارغ ہو جاؤ فیضا چاہیں تم فنتشرو تو چلے جاؤ اور وہاں بیٹھے بیٹھے باتیں نہ کرتے رہو کسی کے مکان میں. فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی, یہ تمہارا عمل نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے. وَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ, لیکن نبی باحیا ہے اس لیے کچھ نہیں کہہ رہے. واللہ لا يستحيي من الحق, اللہ کوئی حیا نہیں کرتا, اس لیے تمہیں صاف صاف مسئلہ بتا رہا ہے کہ آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا. یہ معاملہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہا, پوری امت میں یہ مسئلہ دیا گیا ہے, پوری امت میں کہ آج بھی کسی کے وہاں دعوت ہو بہت سویرے جا کر کے نہ بیٹھ جاؤ, اور جب کھانا کھا لو تو اس صورت میں وہاں سے واپس نکل جاؤ, وہاں بیٹھے نہ رہو, صاحب مکان کو تکلیف ہوگی. بہرحال میرے بھائیو, خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کود کود کر کے حیا بھری ہوئی تھی, تو حیا ایک عظیم المرتبہ صفت ہے جو تعالی جل شانہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے. ہمیں چاہیے کہ اس صفت حیا کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اپنی زندگی کا حرز جان بنائیں اور اپنی زندگی کو حیا کے اوپر رکھیں. میں نے یہ بات اس لیے اختیار کی کہ آج امت معاصی میں, گناہوں میں, برائیوں میں اور سرکشیوں میں اتنی مبتلا ہو گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں امت پہ جو ظلم کے حالات اور ظلم کے بادل اور پریشانیوں کے حالات اور پریشانیوں کے بادل اور بے عزتیوں کے حالات اور بے عزتیوں کے بادل جو ہمارے سروں پر امن کر آ رہے ہیں, اور اس وقت ظلم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ کسی 12 سال کے بچے کو سلایا جا رہا ہے اور بالکل تندرست بچہ ہے اور اس کے گلے پر ایک ڈنڈا رکھا جاتا ہے اور 2 آدمی کھڑے ہو کر کے اس کے گلے کو دبا کر کے اس کو ختم کر دیا کرتے ہیں, ایک 3 عورتوں کو لایا جاتا ہے اور اس کو برہنہ کر کے اس کے پیٹ پر سیدھا وار کر کے لوہا داخل کر کے اس کے بچے کو اندر میں توڑ دیا جاتا ہے, اور طرح طرح کے جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں اس میں ہماری بدعمالیاں بھی شریک ہے, بلکہ ہماری بدعمالیاں ہی شریک ہے, ہماری اپنی بدعمالیاں. بیہقی شریف پہ روایت ہے, حکیم الامت حضرت اقدس ثانوی نور اللہ مرقدہ نے جو خطبات جمعہ ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں جمعہ کے خطبوں کو جمع کیا ہے, اس میں 3rd یا 4th خطبے کے اندر بیہقی شریف کی اس روایت کو نقل کیا ہے. ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال میں اس روایت کو نقل کیا ہے. روایت میں ہے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حق تعالی جل شانہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قال اللہ تعالی, اللہ تعالی نے فرمایا لجبریل, جبریل کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو جا کر کے الٹ دو, اس کو اوپر سے نیچے کر دو, اس میں زلزلہ ڈال دو, زمین کو پھاڑ دو, بستی کو اندر اتار دو تاکہ سب کے سب ختم ہو جائے. تو جبریل نے فرمایا حضرت اس میں تو ایک صاحب ہے جو بڑے دیندار, بڑے تقویٰ والے, بڑے تہجد گزار, بڑے 5 وقت کے نماز کے پابند اور بہت اچھے آدمی ہے. حضرت اس کو بھی حق تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ مولا کریم اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کو بھی میں الٹ دوں. روایت کے الفاظ ہے اولاً ہوا, سب سے پہلے اسی کو الٹ دو, وہ امت کا نالائق آدمی ہے, سب سے پہلے اسی کو الٹ دو اور اس کے بعد ساری بستی کو. کیوں؟ جبریل امین سوال کر رہے ہیں کہ رب کریم وہ تہجد گزار, وہ عبادت گزار, وہ اپنے اندر عبادت کا ذوق لیا ہوا ہے, اور آپ فرماتے ہیں کہ پوری بستی اور سب سے پہلے اسی کو الٹ دو. فرمایا اس نے اپنی ذات کو تو نماز کے لیے بنایا اور ساری امت برائیوں میں مبتلا تھی, کبھی اس کا بال بھی کھڑا نہیں ہوا. فرمایا یہ برائیوں کا حکم برائیوں سے روکتا نہیں تھا, امر بالمعروف نہیں کرتا تھا، بھلائیوں کا حکم نہیں کرتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب امت اس کام کو چھوڑتی ہے، دعوت و تبلیغ کو چھوڑتی ہے، تعمرون بالمعروف کو چھوڑتی ہے، وتنہون عن المنکر کو چھوڑتی ہے، تو اس موقع پر بھی اللہ کا جب عذاب اترتا ہے تو پھر نمازی بھی پکڑا جائے گا، پھر تہجد گزار بھی پکڑا جائے گا، پھر صفی اول میں نماز پڑھنے والا بھی پکڑا جائے گا، پھر حاجی اور قاضی بھی پکڑا جائے گا۔ صرف اپنی ذات کو لے کر کے بیٹھے رہنا اور دوسروں کی فکر نہ کرنا، اور اس لیے کہ اس امت کی سب سے بڑی صفت اور اس امت کی سب سے بڑی فضیلت کی چیز جو بیان کی گئی روایت میں ہے، انتم تتمون سبعین امہ، انتم تتمون سبعین امہ وانتم افضلها واکرمها الى اللہ تعالی لانکم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم سے پہلے 70 امتوں کو ختم کر چکے، 70 امتوں کو ختم کر چکے، یعنی بڑی بڑی جو ہیں وہ 70 امتیں تھیں، اب تم آخری امت ہو۔ فرمایا ان تمام امتوں میں سب سے افضل تم ہو، سب سے اکرم تم ہو، سب سے معزز تم ہو۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کا حکم کرتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اس بنیاد پر ہم نے تم کو معزز بنایا ہے، اس بنیاد پر ہم نے تم کو مکرم بنایا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات حضرت جی مائیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، اور حضرت جی کی بات بہرحال جو ہے اپنی جگہ تحقیق والی ہوگی، اگرچہ ہمیں کتاب سے نہیں ملی، لیکن حضرت کی ایک وسیع نظر تھی، اور حضرت چونکہ بہت وسیع علم والے سے لکھا ہے کہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ کو اشکال ہوا، رات میں بستر میں سویا ہوا تھا اور مجھے یہ ذہن پر سوال آیا، سنو وہ سوال، فرمایا ذہن پر سوال یہ آیا کہ اللہ اگلے نبیوں کو تو نے لمبی لمبی عمریں دی، کسی کو 900 سال، کسی کو 500 سال، کسی کو 400 سال، کسی کو 300 سال، کسی کو 200 سال، لمبی لمبی عمریں دی، حالانکہ وہاں تو ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ رہا تھا، امت کی خرابی کو آنے والا نبی دور کر دیتا، امت کی خرابی کو آنے والا نبی صاف کر دیتا، تو نے ان نبیوں کو لمبی لمبی عمر دی، جس رسول کے بعد، جس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا قیامت تک، چاہیے تو یہ تھا کہ اس نبی کو لمبی عمر دی جاتی، اس کو 1400 سال دیے جاتے تاکہ ہم بھی دیکھ کر صحابی بن جاتے، ان کو 1500 سال دے دیے جاتے، ان کو 1000 سال دے دیے جاتے، آخر اس نبی کو تو نے 63 سال کی عمر دی، اور اس میں بھی کام کے 23 سال، 40 سال تو نبوت سے پہلے کے ہیں، 23 سال کام کے ہیں۔ اے اللہ، میرے ذہن پر یہ سوال آ رہا ہے کہ جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں تو نے لمبی عمریں دی، اور جہاں ضرورت تھی وہاں تو نے نبی کو لمبی عمر نہیں دی۔ فرماتے ہیں کہ سیوطی کہتے ہیں کہ الحمد اللہ تبارک و تعالی علی قلبی، میرے قلب پر اس کا جواب ان کا ہوا، وہ یہ کہ سن لے جلال الدین، مجھے اگلی امتوں پر میرے اس کام کے باب میں اعتماد نہیں تھا، اس لیے میں نے نبیوں کو لمبی عمر دے کر اس دین کو چلایا، اور اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر مجھے اعتماد ہے، اس لیے نبی کو کہا مختصر عمر دے کر کہ تم مضبوط کام کر کے چلا، تیری لادلی امت اس کام کو سنبھال دے۔ اب غور فرمائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو کیسے سنبھالا، جیسے ہی خلافت کا مسئلہ آیا اور بلا تحقیق اور بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ ہے، اگر ان کے حالات پڑھو گے تو آپ کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اچھے اچھے کے پاؤں نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، ایسے مسئلے میں صدیق اکبر نے اس امت کو سنبھالا، اس لیے کہ کچھ لوگ اپنے آبائی مذہب کی طرف جا رہے ہیں، کچھ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کچھ لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے قائل ہو گئے، اسود انسی کے قائل ہو گئے، مسیلمۃ القذاب کے قائل ہو گئے، اور دوسروں کے قائل ہو گئے، شجاع نامی عورت کے قائل ہو گئے، یہ وہ مدعیان نبوت تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھڑک کر کے سامنے آ گئے، اور کچھ لوگ ان کے قائل ہو گئے، کچھ لوگ وہ بنے جنہوں نے سیرے سے زکات کا انکار کر دیا، اور کچھ لوگ وہ بنے جنہوں نے امیر کو، امام کو، خلیفہ کو زکات دینے سے انکار کر دیا. ان سارے حالات میں ایک طرف تو یہ حالات ہیں، دوسری طرف صحابہ اتنے ٹوٹ چکے، اتنے ٹوٹ چکے، اتنے ٹوٹ چکے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو دیکھ کر اور آپ کے جسم مبارک کو دیکھ کر اور آپ کی میت کی لاش کو دیکھ کر حضرت عمر جیسی شخصیت یہ کہنے لگی کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن مار دوں گا، اللہ سے ملنے گئے ہیں ابھی آ جائیں. اب صحابہ کو سنبھالے یا ان مرتدین کو سنبھالے، ان کے ایمان کی فکر کرے. ایسے موقع پر اور سنو، دوسری طرف مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اور امارت میں ایک جماعت اور ایک لشکر تیار کیا، لیکن آپ کے مرض الوفات کی بنیاد پر اس لشکر کو روک دیا گیا. جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تدفین ہوئی، حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس لشکر کو تیار کیا اور اسامہ کو کہا کہ تم لے کر کے نکلو. ایسے موقع پر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگوں نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ حضرت مکے ہی کے حالات ٹھیک نہیں ہے، یہاں پریشانیاں ہیں اور بڑے مصائب اور حالات ہیں، اور ان حالات میں آپ اس لشکر کو باہر بھیج رہے ہیں، یہاں مدینے کا کیا ہوگا؟ صدیق اکبر کا جواب سنو، اگر ابو بکر کے ٹکڑے ہو جائیں اور ازواج مطہرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی بیویوں کے بدن کو کتے نوچ ڈالے، پھر بھی محمد نے جس لشکر کو تیار کیا ہے ابو بکر نہیں روک سکتا ہے. آپ کے عزم و استقلال، کسی بھی مسئلے میں جب تک عزم و استقلال نہیں ہوتا کام نہیں ہو سکتا ہے. کسی بھی مسئلے جب تک آپ کا عزم، آپ کا پاور نہ ہو، وہاں تک کام نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے عزم و استقلال کی ضرورت ہوتی ہے. تو یقیناً اس امت نے دین متین کو سنبھالا، اس امت نے بگڑے ہوئے حالات میں اور پریشانیوں میں اس دین متین کو اور اللہ کے دیے ہوئے اس عظیم المرتبہ دین کو سنبھالا، اور الحمدللہ 1400 سال کے بعد بھی یہ امت دین کو سنبھالنے کے لیے در بدر پھر رہی ہے اور ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو ہاتھ جو ہے محبت اور پیار کا ہاتھ ڈال کر ایمان کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مبارک شریعت کی دعوت دے رہی ہے. ایسے موقع پر میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہم اس کام کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس کام کو عام اور تام کریں. حضرت گنگوہی نفر اللہ مرتضیٰ نے کتاب الدعوات بخاری شریف کے شروع میں شرح کرتے ہوئے یوں لکھا ہے کہ دعا کے قبول نہ ہونے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امت جب امر بالمعروف چھوڑے گی اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو اللہ دعا قبول کرنا چھوڑ دے گا. یہ خود حضرت گنگوہی نفر اللہ مرتضیٰ نے لکھا ہے، قریباً 8 وجوہات لکھی ہے دعا کے قبول نہ ہونے کی. اس پہ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ قلب غافل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، قلب لاہی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. دوسری وجہ لکھی ہے کہ فاسق کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا. تیسری اور وجہ، اس میں ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ جب امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتی، اور تمام باتوں کو آپ نے روایتوں کے دلائل سے ثابت کیا ہے، فرمایا کہ جب امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دے گی تو ایسے موقع پر رب تعالی جل شانہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ اس فتنے کے دور میں جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم اشراق پڑھ رہے ہیں، ہم چاش پڑھ رہے ہیں، ہم زکات دے رہے ہیں، ہم صدقہ کر رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم اچھے عمل کر رہے ہیں، وہاں پر ہم دوسروں کو ان باتوں کی دعوت دیں. کیوں؟ اس لیے کہ امت بگاڑ پر جائے گی، فساد پر جائے گی. تو دہلی پر جب حملہ ہوا اور نادر شاہ بادشاہ نے جب حملہ کیا اور مسلمانوں کے تانتے لگا دیے اور گردنوں کے تانتے لگ گئے اور لاشوں کے تانتے بن گئے اور ایک ڈھیر کے ڈھیر بن گئے، ایسے موقع پر کچھ لوگ، اس وقت کے بزرگ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، جو ولی کامل عجیب و غریب بزرگ اور جن کی دعائیں علماء نے لکھا ہے کہ مستجاب تھی، جس کی دعائیں حضرت مرزا مظہر جان جانا اور کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بڑے بڑے مشائخ ان سے بیعت ہوئے تھے، بڑے بڑے مشائخ ان سے بیعت ہوئے. میں ایک دو ایک نام لوں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی شخصیت جن کو بیہقی الہند کہا گیا، ہندوستان کا امام بیہقی کہا گیا، جن کی تفسیر آج پھیلی ہوئی ہے، آپ پڑھنا چاہیں اس تفسیر کو پڑھیں، اتنا بڑا لیکھر، اتنا بڑا مصنف، اتنا بڑا مؤلف اور اتنا بڑا آدمی حضرت قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، یہ مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوا، ان کو اجازت اور خلافت ملی، اور انہوں نے جب تفسیر لکھی تو اپنی تفسیر کی نسبت اپنے شیخ کی طرف کی، اور اس تفسیر کا نام رکھا تفسیر مظہری، یہ اپنے شیخ کی طرف، اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا ولی یہ کامل. لوگ گئے اور فرمایا حضرت نادر شاہ کا ظلم بہت ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، مسلمانوں کی گردنیں ماری جا رہی ہے، اور اس وقت امت مسلمہ بڑے حالات میں ہیں، آپ دعا فرمائیں. تو آپ دعا تو کیا کرتے، آپ نے اس وقت ایک جملہ کہا اور وہ جملہ آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فرمایا شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، ہمارے گناہوں کی نحوست نے نادر کی شکل کو اختیار کیا ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست نے یہ نادر کی شکل کو، یہ آدمی نہیں ہے، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست جو اس شکل میں آیا ہوا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جب معاصی کی کثرت ہوگی، گناہوں کی کثرت ہوگی، تو پھر اسی طرح کے مسئلے ہوں گے. اسرائیلی روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کریم سے سوال فرمایا، اے اللہ تیری ناراضگی کی وجوہات کیا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو ناراض ہے، اور ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو خوش. تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ تین باتیں، فرمایا جب تم دیکھ لو کہ میں بے ضرورت بارش دے رہا ہوں، بے موقع بارش دے رہا ہوں، ضرورت نہیں ہے پھر بھی برسا رہا ہوں، اور جس سے تباہی مچی جا رہی ہے، تو سمجھ لو کہ میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں. دوسری، فرمایا جب میں تم پر ظالموں کو مسلط کر دوں، تو سمجھ لو کہ میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں. تمہارا امیر جب ظالم ہو تو سمجھ لو کہ میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں. اور تیسری وجہ، فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ مال بخیلوں کے ہاتھ میں ہے، جو نہ خود کھاتے ہیں نہ دوسروں کو دیتے ہیں، تو سمجھ لو کہ میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں. یہ تین نشانیاں اگر آپ غور کرو گے تو اس وقت یہ تینوں نشانیاں موجود ہیں، بے موقع کی بارش، تباہی اور بربادی، ظالموں کا تسلط، اور مال بخیلوں کے ہاتھ میں، جو نہ خود کھاتے ہیں نہ امت کو کھلاتے ہیں اور نہ امت کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اور فرمایا جب میں تم سے خوش ہوتا ہوں تو ضرورت ہوگی تو بارش دوں گا، ضرورت نہیں ہوگی تو بارش نہیں دوں گا، اور تم پر منصف مزاج کو مقرر کروں گا. اور نمبر تین، فرمایا کہ میں مال سخیوں کے ہاتھ میں دوں گا، جو اپنے پیٹ پر پتا باندھے گا اور امت کے لیے دسترخوان کو کھول دے گا. یہ تین نشانیاں بیان کیے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو ہے امت مسلمہ کے حالات پورے عالم کے اندر، پورے دنیا کے اندر عجیب و غریب چل رہے ہیں. ایسے مواقع پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کی طرف رجوع ہوئے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں خداوند قدوس سے دعاؤں کا اہتمام، حق تعالیٰ جل شانہ سے رونا دھونا، نمازوں کا اہتمام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام، اور اللہ کے سامنے دعائیں اور گر گرا کر کے مانگنا، اور حلال کا اہتمام کرنا اور صدقہ کرنا، یہ ساری باتوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے. قرآن کریم میں تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہاً آخر فسوف یعلمون ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین انا کفیناک المستہزئین. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے لوگ تیری مذاق اڑا رہے ہیں، تمہارا رب تمہاری طرف سے کافی ہو جائے گا، تمہارا اللہ کافی ہے. انا کفیناک، ہم کافی ہو جائیں گے. انا کفیناک المستہزئین، مذاق اڑانے والوں کے لیے. کون مذاق اڑا رہے؟ الذین یجعلون مع اللہ الہاً آخر، جو لوگ شرک کر رہے ہیں، جو لوگ کفر کر رہے ہیں، جو برائیوں کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہاً آخر فسوف یعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آگے فرمایا ولقد نعلم انک یضیق صدرك بما یقولون. اے محبوب، یہ جو تیری مذاق اڑا رہے، جو تیری برائیاں کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں تجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور تو دل میں بے چین ہے، تجھے پریشانی ہو رہی ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، لیکن میرے محبوب تو کیا کرے گا، اس لیے کہ تیرے حالات تو وہ ہیں کہ ان حالات میں تو مکہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو اب تجھے کیا کرنا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، مکے میں نبی کو جس آیت کی تعلیم دی گئی، سرزمین پر تمہیں اسی بات کی اس وقت تعلیم دی جا رہی ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، خوب تسبیح پڑھو، اجتماعی طور پر سورہ نوح پڑھو، ساتھ میں بیٹھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرو، 14 آیتیں سجدے کی ہے، معمول بناؤ اس بات کا کہ روزانہ رات میں ان 14 آیتوں کو پڑھو، اور ہر آیت پر سجدہ کرو، اور 14 آیتوں پر 14 سجدے کر کے یہ اللہ کو بتاؤ، میں تیرا متواضع بندہ ہوں رب کریم، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، ان حالات کو بدلنے والا تو ہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور وقم من الساجدین، یہاں سجدہ بمانا نماز ہے، خوب نمازیں پڑھو، اشراق پڑھو، چاش پڑھو، اوابین پڑھو، تہجد پڑھو، نوافل پڑھو، اور امت کے لیے دعائیں کرو، اس وقت امت ہماری دعاؤں کی محتاج ہے، امت کو ضرورت ہے، پھر دعائیں کیسے کریں گے، ہماری دعاؤں کا حال یہ ہوتا ہے، شامی نے لکھا ہے کہ جب تم ہاتھ اٹھاؤ تو کیسے اٹھائیں گے، فرمایا ہاتھ سینے کے سامنے ہونا چاہیے، یہ سنت ہے کہ ہاتھ سینے کے سامنے ہو، پھر لکھا ہے کہ ہاتھ کشادہ ہو، اس طرح پر ہونا چاہیے، پھر لکھا ہے کہ انگلیوں کا چیرا آسمان کی طرف ہو، پھر لکھا ہے کہ تمہارا دل اس وقت حاضر ہو، 5ویں بات لکھی ہے کہ جب تم دعا کرو اللہ کے سامنے تو ذرا اپنی کارگزاری سناؤ، اپنی آہوزاری سناؤ، اپنی منت سماجت سناؤ، ارے دنیا میں مجھے کسی سے 50,000 کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اس کے سامنے مانگنے جاتا ہوں، اپنی عزت بھی رکھ دیتا ہوں، اپنی بیوی کی عزت رکھ دیتا ہوں، اپنے پیسوں کی عزت رکھ دیتا ہوں، اس کی ذلتیاں بیان کر دیتا ہوں، تو رب کریم کے سامنے ہم سوال کریں، اور ہم جو ہیں اپنی آہوزاری اور اپنی کارگزاری نہ سنائیں، اور پھر لکھا ہے کہ قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے، اور اس کے بعد استدلال کیا سورہ نوح، سورہ نوح کے اندر فرمایا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ سے دعا کرنے لگے تو پہلے اپنی کارگزاری سنائی، اور رب تعالی جل شانہ سے فرمایا اے اللہ میں نے انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزیدہم دعائی الا فرارا و انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستبصروا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے اللہ میں نے ان کو دن میں بلایا، راتوں میں بلایا، علانیہ بلایا، انفرادی طور پر بلایا، اے اللہ میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی، اپنے چہرے پر پردہ ڈال دیا، کہا اے نوح ہم تجھے دیکھنا نہیں چاہتے، مجھ سے دوری اختیار کی، مجھ سے بھاگتے رہے، میں نے ان کو سمجھایا اللہ سے استغفار کرو، وہ تمہارے لیے دروازوں کو کھول دے گا، تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا، تمہیں مال بھی عطا کرے گا، تمہیں جنت بھی عطا کرے گا، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا ما لکم لا تدعون للہ وقارا، لیکن اللہ انہوں نے ایک میری نہیں سنی، پہلے آہوزاری ہوئی، پہلے کارگزاری ہوئی، اپنا مسئلہ ہوا، اس کے بعد اللہ کی تعریف اور اللہ جل شانہ کی تعریف اس انداز میں کریں، حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ تبارک و تعالی یحب المدح، اللہ کو تعریف بہت پسند ہے، اللہ کو تعریف بہت پسند ہے، علماء نے لکھا ہے فرمایا تعریف کی 4 قسمیں، بندہ اللہ کی تعریف کرے وہ بھی اللہ ہی کی ہے، اور بندہ بندے کی تعریف کرے یہ بھی اللہ ہی کی ہے، آپ قاری صاحب ہیں، آپ عالم صاحب ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، آپ حاجی صاحب ہیں، آپ انجینئر صاحب ہیں، ان سب کے پیچھے تعریف اللہ ہی کی، تو بندہ اللہ کی تعریف کرے یہ بھی اللہ کے لیے، اور بندہ بندے کی تعریف کرے یہ بھی اللہ ہی کے لیے، اللہ بندے کی تعریف کرے، اللہ کہہ رہا ہے میرا یہ بندہ بڑا اچھا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی تعریف، اسی نے تو اس کو اچھا بنایا ہے، اور اللہ اپنی ذات کی خود تعریف کرے یہ بھی اللہ ہی کے لیے، یہ 4 قسم کے علاوہ کوئی قسم نہیں ہو سکتی، اسی کو اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف ہے اس اللہ ہی کے لیے، جس قسم کو اٹھا لو جس قسم کو اٹھا لو اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے. تو بہرحال اللہ جل شانہ کی تعریف، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف. روایت میں ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرنے لگے اور اللہ کی تعریف کے بغیر سیدھا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب نے فرمایا انک عجلت، تم نے جلدی کی. فرمایا کیسے دعا کرو؟ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، اور پھر اس کے بعد اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھا جائے قلب حاضر کے ساتھ، تب جا کر کہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. تو اس وقت کے امت کے حالات میں اور ان فسادات کے زمانے میں اور مصائب و مصیبتوں کے زمانے میں اور ظلم و تشدد کے زمانے میں رب تعالیٰ جل شانہ کو منانا، اس کو خوش کرنا، اس کو راضی کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے. وہ خوش ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اس کی طرف سے پیار اور محبت اترے. مجھے یاد ہے کہ گودرا کے اجتماع میں حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ میں نے اپنے کانوں سے سنا. حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کے بندوں کے اوپر کوئی نظر اٹھاتا ہے، اللہ ان کی نظروں کو پھوڑ دیتا ہے. کوئی ہاتھ پر آتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ کو توڑ دیتا ہے، بشرطے کہ ہم پہلے اس کو راضی تو کر لیں، اس مولا کو منا تو لے، اس کو خوش تو کر لے. اور وہ خوش ہوتا ہے عبادت کے ذریعے سے، وہ خوش ہوتا ہے اچھے اخلاق کے ذریعے سے، وہ خوش ہوتا ہے حلال کمائی کے ذریعے سے. اور اس کے لیے ہمارے پاس مراکز جو ہیں وہ مساجد، اللہ کو راضی کرنے کے یہ مراکز ہیں. مساجد جو ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے مراکز ہیں، جہاں سجدے ہوتے ہیں، عبادت ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، تلاوتیں ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، دین کے حلقے ہوتے ہیں، جماعتوں کا نکلنا ہوتا ہے، اہل اللہ کا ذکر ہوتا ہے، خانقاہوں کا مجاز ہوتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں مسجد کے اندر ہوا کرتی ہے. اس لیے مساجد سب سے بہترین جگہ کہی جاتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر بقاء الارض مساجدها وشر بقاء الارض اسواقها، سب سے بہترین زمین مسجد ہے اور سب سے بدترین زمین بازار ہے. میرے بھائیوں، رب تعالیٰ جل شانہ نے چھوٹی سی مسجد یہاں تھی، اللہ کا انعام اکرام، اس کا فضل، اس کا کرم ہوا کہ مالک کریم نے ایک وسیع و عریض مسجد ہمیں عطا فرما دی اور بہت شاندار مسجد رب تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی. مسجد کی سنگ بنیاد پر بھی کسی کو بلا کر کے دعا کرانا یہ روایتوں سے ثابت ہے، اور اسی طرح اہل اللہ کا مسجد میں آنا یہ بھی ہمارے اقابر سے ثابت ہے. تو بہرحال کتنی وسیع و عریض اور خوبصورت مسجد جو تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی. جن جن لوگوں نے اس پہ اپنا حصہ لیا، جس طرح حصہ لیا، چاہے وہ مشورے کے ذریعے سے یا دوڑ کر کے حصہ لیا، چل کر کے حصہ لیا، اپنے پیسے کے ذریعے سے حصہ لیا، اپنی گھاری کمائی سے حصہ لیا، اپنے تعاون سے حصہ لیا، اور کچھ نہیں تو کم سے کم محبت کی نظر سے دیکھ کر حصہ لیا کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے. یہ سب کے سب داخل ہیں اس بات میں کہ قیامت میں رب تعالیٰ جل شانہ اس کی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرمائیں. اور میرا آپ کا دیا ہوا اجر یہ میری ذات کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کا اجر جو ہے نا وہ اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے. اس لیے ایک بات ذہن میں آئی، اس کو عرض کر کے بات ختم کروں. دیکھو رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے عرش کے اوپر لکھا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. میں نے اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملفوظ میں سنا، حضرت نے فرمایا یہ مراحم خسروانہ ہے، یہ مراحم خسروانہ ہے. مراحم خسروانہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے، کسی طرف سے مدد کی شکل نہ رہے، تو ایسے موقع پر کوئی رحمت اس کو نظر آ جائے، اس کا سہارا لے لے، اس کو کہتے ہیں مراحم خسروانہ. فرمایا کہ جب قیامت میں بندہ بشرطے کے ایمان ہو، بچنے کی کوئی شکل اس کو نظر نہ آئے، نہ نابالغ اولاد ہے جو اس کو بچا سکے، نہ کوئی عالم بچہ ہے جو بچا سکے، نہ کوئی حافظ بچہ ہے اس کا جو بچا سکے، نہ اس کی ثقافت ہے جو اس کو بچا سکے، نہ اس کی نیکیاں ہیں جو اس کو بچا سکے، اس کے گناہ ہی گناہ ہیں کثرت سے. ایسے موقع پر جب کوئی شکل اس کو بچنے کی نظر نہیں آئے گی تو اللہ کہے گا میرے عرش پر دیکھ لے، تو نے مکان پر لکھا ہادہ بن فضل ربی، اور ماشاء اللہ میں نے لکھا ہے سبقت رحمتی غضبی، جا میں تیرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت میں بھیج دیتا ہوں. یہ ہے مراحیم خسروانہ. تو مراحیم خسروانہ ہے سبقت رحمتی غضبی. بہرحال حق تعالی جل شانہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہے، بہت زبردست رحمتیں ہیں. جس نے اس کو دیا ہے اس کے راستے میں دیا ہے. حضرت میں نے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مدینہ شریف کے اندر مجلس میں سنا تھا، فرمایا حق تعالی جل شانہ کی ذات وہ ہے، اللہ کی ذات وہ ہے، اتنی غیور ذات ہے، اتنی غیور ذات ہے کہ اگر کوئی اس کو ایک روپیہ دے دے اس اللہ کو، فرمایا اللہ کو چین نہیں پڑتا جب تک کہ بندے کو دنیا میں اس کا سو گنا نہ دے دے. آخرت میں تو دے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کو دے دیتا ہے، عزت دے دیتا ہے، دولت دے دیتا ہے، نیک اولاد دے دیتا ہے، شریف اولاد دے دیتا ہے، حق تعالیٰ اس کو نوازتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ کی ذات بڑی غیور ہے، اس لیے اس ذات کے لیے اس مسجد کے اندر جس نے جو کچھ دیا ہے حق تعالیٰ جل شانہ اپنی شان کے مطابق ہر ایک کو اجر عظیم عطا کریں گے. اور اس کے پیچھے جو جو لوگ دورے ہیں تعمیر میں، حق تعالیٰ جل شانہ سبھی کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اب ہمیں ضرورت ہے کہ مسجد تو شاندار بنی ہے، عبادت کے اعتبار سے اس کو آباد کرنا ہے، اور جو ہے ذکر کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، دعوت و تبلیغ کے حلقوں کے اعتبار سے اس مسجد کو آباد کرنا ہے. جتنی مسجد آباد ہوگی حق تعالیٰ کے وہاں شفاعت کا ذریعہ بنے گی، اور جتنی مسجد کو ہم برباد کریں گے ہمارے لیے بربادی کے ذریعے ہوں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، امت کے لیے رونے کی توفیق عطا فرمائے. خلوتوں میں بیٹھ کر امت کے لیے رو، قنوت نازلہ امام کو چاہیے کہ فجر کی نماز میں پڑھے. اور ساتھ ساتھ ایک مسئلہ سن لو، اگر قنوت نازلہ تم سب یاد کر لو اور وتر کے اندر بھی پڑھو، تو ہمارے حضرت مفتی صاحب، مفتی احمد صاحب کا کہنا ہے کہ وتر کے اندر بھی انفرادی طور پر قنوت نازلہ کو پڑھنا شروع کرو. اللہ کرے کہ ان دعاؤں کے صدقے میں اللہ ان مسائل کو ختم فرما لے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت.